इनमें से बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि वो काफिरों से दोस्तियां करते हैं। जो कुछ उन्होंने अपने लिए आगे भेज रखा है वो बहुत बुरा है कि अल्लाह ताला उनसे नाराज हुआ और वो हमेशा अजाब में रहेंगे।